Gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 października. Już minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przeszukania w Kurii w Sosnowcu mają związek z zatrzymaniem dwóch księży. Dwaj pierwsi polscy piloci rozpoczynają pojutrze szkolenia na F-35. To będzie ten leadership, to będą ci, którzy będą te nowe eskadry tworzyli. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady w obwodzie Woroneskim. Przeszukania w kurii diecezjalnej w Sosnowcu. Ma to związek z postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę w tym mieście. O szczegółach Paweł Nadrowski. Jak poinformował w komunikacie rzecznik diecezji ksiądz Przemysław Lech, przeszukań dokonano w piątek między innymi w biurze delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a także w diecezjalnym centrum służby rodzinie i życiu. Duchowny zapewnia, że kuria w pełni współpracuje z prokuraturą, przekazując dane i nośniki, o które prosili śledczy. We wtorek na polecenie sosnowieckiej prokuratury zatrzymano trzech mężczyzn. Dwaj z nich to czynni duchowni z tej diecezji. Trzeci jest byłym księdzem, choć zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem. Dwaj księża usłyszeli w sumie 11 zarzutów związanych z przestępstwami seksualnymi na szkodę dzieci. Jeden został aresztowany. Z kolei były ksiądz jest podejrzany o oszustwa. Jak zapewnia rzecznik diecezji sosnowieckiej, kuria stoi na stanowisku, że konieczne jest nie tylko wyjaśnienie wszystkich trudnych spraw, ale i pomoc osobom skrzywdzonym. Pod koniec września rozpoczęła pracę pierwsza z komisji powołanych przez biskupa sosnowieckiego. Ma wyjaśnić nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w diecezji. Zarząd NBP przyjął uchwałę, która zwiększa premię dla prezesa Adama Glapińskiego o 30%. To oznacza, że wynagrodzenie szefa banku centralnego może wzrosnąć w ciągu roku o 191 tysięcy złotych. O kontrowersjach wokół tej decyzji rozmawiali goście śniadania w Trójce. Zdaniem posłanki Anny Zalewskiej z PiSu nie ma w tej decyzji nic oburzającego. To jest decyzja zarządu, to po pierwsze. Po drugie, są to mechanizmy wynikające nie tylko z zapisów statutowych, ale również z tego, w jaki sposób były realizowane założenia z poprzedniego roku. W związku z tym podjęto taką decyzję. Takie pieniądze dla prezesa Glapińskiego to wyraz jego buty i arogancji, uważa Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. No nie ma chłopu miaru. I też trzeba powiedzieć, że ten moment, kiedy on sobie przyznał tę podwyżkę, bo tak naprawdę to on sobie przyznał podwyżkę. Wydaje mi się, że moment też jest taki, powiedziałabym, szczególny i tak trochę pan Glapiński zagrał wszystkim na nosie, ponieważ Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmuje się sprawą pana Glapińskiego. No to jest takie pokazanie, że ja mogę wszystko, a wy mi nie możecie nic. Nowa uchwała podwyższa premię dla prezesa NBP ze 100 do 130%. Dwóch polskich pilotów w poniedziałek rozpocznie szkolenia na samolotach piątej generacji F-35. Są już w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko są pierwszymi, którzy będą mogli latać tymi maszynami w polskim wojsku, ale będą też szkolić resztę, mówi w Polskim Radiu inspektor Sił Powietrznych generał dywizji Ireneusz Nowak. To jest wszystko tak pomyślane, że po ukończeniu procesu szkolenia i zdobyciu certyfikacji jako instruktor, oni będą również aktywnie szkolili kolejnych pilotów polskich, którzy będą się pojawiali w Stanach Zjednoczonych, tych młodszych. Pierwsze polskie F-35 do bazy w Łasku mają przylecieć na początku 2026 roku. Wcześniej w bazie musi powstać odpowiednia infrastruktura. Polski rząd podpisał ze Stanami Zjednoczonymi kontrakt na dostawę 32 samolotów piątej generacji. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady w obwodzie Woroneskim. Informację podała ukraińska agencja Unian, powołując się na doniesienia lokalnej administracji. Dzień wcześniej ukraińskie bezzałogowce uszkodziły magazyny paliwa w obwodzie Woroneskim i w kraju permskim. Maciej Jastrzębski. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko zwraca uwagę, że coraz intensywniejsze działania zbrojne bezpośrednio na terytorium agresora spowodują spowolnienie rosyjskiej ofensywy. W jego ocenie Moskwa do końca 2024 roku będzie prowadzić ofensywę, ale już w następnym roku jej tempo mocno spadnie. Ekspert dodaje, że po zdobyciu Wuhledaru Rosjanie będą chcieli przesunąć swoje pozycje w kierunku kolejnych miejscowości, ale nie wystarczy im sił i ugrzęzną w błocie na polach.

Jest 9 po godzinie 10, 9 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Chciałam zabrzmieć trochę jak Bond, podając Państwu dzisiejszą godzinę. 9 po 10, 9 minut po 10, no ale już 10, już 10. Chciałam też dzisiaj zaśpiewać Państwu piosenkę, ale z sympatii postanowiłam tego nie robić. Jednak sobota powinna być miłym dniem, więc powiem tylko, że ludzie listy piszą, bo taki miał być ten początek dzisiejszej audycji. Chociaż właściwie teraz to piszą bardziej posty, komentarze. O, maile też ludzie piszą. Państwo też mogą pisać maile. Zachęcam. Głaskanie, @polskieradio.pl. I pani Wioletta pisze tak. Najtrudniej zapewnić odpowiednio dużo tropienia, eksploracji terenu, spotkań z innymi psiakami bez prowadzenia na smyczy. I pani Małgorzata. Najtrudniej sprostać potrzebie ruchu, biegania, węszenia. Moja tara jest sunią w typie pointera, może biegać całe dnie i nie ma końca. Energia niespożyta, jak u wyżła, a najłatwiejsze w realizacji jest przytulanie i mizianie, pisze pani Małgorzata. Mizianie, czyli głaskanie. Wielkie głaskanie w trójce do godziny 11 o psich potrzebach. Dach nad głową. Pełna miska, spacer wokół bloku. Czy to jest wszystko, czego potrzebuje, czego chce współczesny pies? Czy może na przykład bardziej wypłaszanie kaczek z szuwarów? Ojoj, wypłaszanie kaczek z szuwarów to jest w ogóle świetne ćwiczenie dykcyjne. Proszę sobie spróbować na głos teraz to powiedzieć. No więc czy wypłaszanie kaczek z szuwarów i na przykład 15-kilometrowe codziennie biegi, może codzienne biegi, może tego właśnie potrzebują współczesne psy? Proszę dzwonić i opowiadać z zaspokojeniem, jakich potrzeb mają Państwo największe trudności, a jakie wymagania najłatwiej zrealizować. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek, czekamy na maile głaskanie@polskieradio.pl. Telefony odbiera dzisiaj od Państwa Bartosz Bielecki, wydawca. Audycję realizuje Maciek Załęcki, a przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. I dzisiaj rozmawiamy sobie o potrzebach psów, więc przyznam się teraz Państwu, że wrześniowe nasze wielkie głaskania były dla mnie takim sposobem na sprawdzenie Państwa potrzeb w zakresie naszej audycji o zwierzętach domowych. I wiem już na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, wiem na pewno, że chcą Państwo mieć we mnie partnerkę do pogadania o swoich psach i o kotach. I wiem na pewno, że chcą Państwo mieć we mnie merytoryczną przewodniczkę po świecie domowych czterołapnych, która trochę podpowiada, co zrobić, żeby to wspólne życie było po prostu bezkolizyjne i miłe. Dlatego dzisiaj oficjalnie otworzę kramik ze ściągami, a to oznacza, że będę podpowiadać. A więc zbieram Państwa pytania i w każdej audycji od dzisiejszej będę na nie odpowiadać. Mogą Państwo zadawać je w mailach, przypomnę głaskanie@polskieradio.pl. Mogą Państwo pytać pod postami zapowiadającymi wielkie głaskanie na naszym trójkowym Facebooku i Instagramie. Mogą Państwo też używać moich miejsc w sieci do zadawania tych pytań oraz oczywiście przez telefon zadawać te pytania. 22 i 7 trójek. Śmiało proszę pytać, ja chętnie podzielę się i wiedzą, i doświadczeniem. Ale gdybym dzisiaj zapytała Państwa o to, bez czego na pewno Państwo nie przeżyją, no to pewnie jedzenie, woda i sen pojawiłyby się bankowo. I tutaj mamy tak jak psy, no i oczywiście koty, bo to także jedne z ich podstawowych potrzeb. I to są tak zwane potrzeby nieelastyczne, czyli takie, które muszą być zrealizowane każdego dnia, aby organizm był zdrowy i mógł normalnie funkcjonować. I niezaspokojenie tych potrzeb nieelastycznych, ich jest troszkę więcej niż tylko te trzy, o których powiedziałam, ale chcę od nich zacząć. Niezaspokojenie tych potrzeb narusza zdrowie zwierzęcia i może doprowadzić do jego śmierci. No i oczywiście, no łatwo powiedzieć, jedzenie. Sypiemy granulat do miski i już? No nie, tak to nie. Z jedzeniem jest u psów związane i myślenie, i ruch. Polowanie, krótko mówiąc. I teraz, żeby zjeść, najpierw trzeba upolować. Sposób polowania określa łańcuch łowiecki. Łańcuch łowiecki to jest genetycznie zaprogramowana sekwencja aktywności, którą pies musi wykonać, aby zdobyć pożywienie. I teraz łańcuch łowiecki jest elementem realizacji instynktu pokarmowego, no, a potrzeby instynktowne są trudno negocjowalne, żeby nie powiedzieć, że nienegocjowalne. Na pewno nienegocjowalne w pewnym momencie, kiedy już zacznie pies realizować swoją potrzebę instynktowną i następuje ta faza spełniająca instynktu, no to wtedy już nic nie zrobimy jako jego opiekunowie. No więc wracamy do łańcucha łowieckiego, który realizuje potrzebę zdobywania jedzenia i sposób zdobywania jedzenia. Łańcuch łowiecki zaczyna się namierzaniem wzrokiem. Proszę sobie to teraz wyobrazić, że Państwa pies zaczyna polowanie na śniadanie. Namierza. Potem rozgląda się, szuka źródła, z którego dolatuje do niego zapach. Łapie ten zapach, łapie na ogół górnym wiatrem i potem powolutku obniża głowę. Zaczyna węszyć po śladzie. Idzie po śladzie zwierzyny, skrada się. Ten zapach staje się coraz mocniejszy, więc pies w związku z tym wie, że zbliża się do tego miejsca, gdzie ukrywa się jego śniadanie. Wtedy przystaje, przyczaja się, czasem wręcz przypada do podłoża. Państwo często zgłaszają, że wasze psy wręcz kładą się, wpatrując się w jeden konkretny punkt. I to jest właśnie ten moment w sekwencji łowieckiej. Przypada do podłoża i potem znienacka na pełnym napięciu ciała, na pełnej mobilizacji mięśni, bam, startuje jak z procy w pogoń. No, zwierzę, na które pies poluje, też ma swoje kompetencje, które ostrzegają je przed tym ewentualnym atakiem. W związku z tym ta pogoń bardzo często trwa dosyć długo. Ale kiedy zakończy się chwyceniem, no to pies zabija, rozszarpuje i zjada. I to jest koniec sekwencji łowieckiej. No i teraz, aby wykonać tę całą sekwencję, proszę zauważyć, jak dużo pies musi myśleć. On musi zrealizować pewien konkretny plan. Do tego oprócz myślenia węszy, no, poszukuje, zdobywa, liże, rozgryza, rozrywa, gryzie też, żuje to jedzenie, które odrywa sobie gdzieś tam od tej zdobyczy. No więc teraz proszę zwrócić uwagę na to, że sposób karmienia psów powinien pomagać zaspokoić elementy tego łańcucha łowieckiego, bo to jest ważna potrzeba psia. A jeśli pies je z miski, nuda, granulat, połykamy, nic się nie dzieje, nie ma rozgryzania, nie ma polowania, nie ma zdobywania, no nie ma zrealizowanej tej najważniejszej podstawowej psiej potrzeby. A skoro to jest ta podstawowa potrzeba psa, to myślę sobie, że chcę Państwa namawiać do tego, żeby podawali Państwo psu jedzenie aktywnie, żeby zaproponować psu zabawę w wyszukiwanie pożywienia, w wydobywanie z pojemników behawioralnych i dzięki temu pies będzie miał możliwość zrealizowania tego swojego wzorca zachowania, który jest wrodzony. Bo stymulacja umysłowa to jest coś, co u psów z jedzeniem kojarzy się najmocniej. I dla nas pewnie jest to nowe, no bo jednak my nie stymulujemy naszego intelektu zbyt mocno do tego, żeby zdobyć jedzenie. No chyba, że robią Państwo wcześniej listę zakupów i ewentualnie przedzierają się przez korki do sklepu i tam walczą ze sobą, żeby nie dać się zwieść reklamom. No to wtedy może faktycznie ta stymulacja umysłowa u nas występuje, ale psy tę stymulację umysłową związaną z jedzeniem i z realizacją sekwencji łowieckiej muszą mieć realizowaną, proszę Państwa, codziennie. A więc codziennie trzeba stawiać przed psem te wyzwania węchowe na przykład, proponować mu te zabawy, w których używają swojego nosa. Można pracować nad nauką podstawowych poleceń, czy też komend, jeśli wolą Państwo to tak nazywać. No i oczywiście codziennie pies musi mieć spacery, ponieważ te spacery i ta aktywność umysłowa jest związana z realizacją podstawowych potrzeb. Jeśli to się nie wydarzy, no to w skrajnych przypadkach Państwa psy mogą zachorować. Mogą zachorować na takie choroby, które są związane z ich zachowaniem, ale również zachorować fizycznie, dosłownie fizycznie. Jeśli Państwo by zauważyli, że na przykład pies goni własny ogon, nerwowo kręci się w kółko, albo łapie jakieś nieistniejące muchy, goni jakieś światła, goni za cieniem na chodniku, na trawie, wpatruje się w jakieś plamki, których Państwo nie widzą, albo na przykład w powtarzający się sposób biega czy chodzi tam i z powrotem, albo zaczyna się jakoś szczególnie, nadmiernie wylizywać, nawet często do powstawania ran, bo wylizuje całą sierść i narusza skórę, no to wtedy wiemy, że takie zachowania, o których powiedziałam przed chwilką, są objawem choroby. I z tym trzeba się zgłosić od razu po pomoc i do lekarza weterynarii, i bardzo polecam kontakt z dobrym behawiorystą, z dobrą behawiorystką, z doświadczonymi w pracy ze zwierzętami, osobami, po to, żeby pomóc Państwu wymyślić sposób na realizację potrzeb i pomóc psom skanalizować te potrzeby, z którymi, jak już wspomniałam dzisiaj, nie negocjujemy, zupełnie nie. No i teraz pytanie. Czy Państwo realizują potrzeby stymulacji intelektualnej swoich psów i czy w ogóle łączyli Państwo jedzenie z koniecznością myślenia u psa? 22,7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl i Pani Aldona jest z nami w telefonie. Pani Aldono, czy Pani w sprawie realizacji potrzeby? Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę tak i trochę nie. Ja chciałam zacząć temat, który no dzisiaj nie było. Chodzi mi o psią starość, bo mam takiego syna. Pani Aldono, to zrobimy tak, że ja obiecuję od razu, że o psiej starości opowiemy na pewno i to jest temat, którym będziemy się zajmować w osobnym, całym wielkim głaskaniu, bo temat jest szalenie ważny i on dotyczy trudności różnych, które mają psy i również koty związanych z ze zmieniającym się wiekiem tych zwierząt i myślę, że to zasługuje na to, żeby poświęcić im całą naszą osobną audycję, więc zapisuję, że o zwierzęcej starości chcą Państwo rozmawiać i jak najbardziej to zrobimy, a dzisiaj skupmy się na tym, żeby przygotować nasze zwierzęta do dobrej starości, to znaczy, żeby realizować ich potrzeby, również potrzeby intelektualne, potrzeby stymulacji umysłowej, bo sprawny mózg to sprawne ciało, a im sprawniejszy mózg przez całe życie zwierzęcia, psa, bo dzisiaj szczególnie rozmawiamy o psach, tym ta starość będzie łagodniejsza, bo wszystkich tych neurologicznych chorób po prostu nie będzie albo będą w bardzo delikatnym wydaniu i nasze psy będą po prostu miały dobre końcówki życia swojego. No dobrze, to pytanie jeszcze raz. Jak Państwo realizują potrzebę stymulacji intelektualnej swoich psów? 22,7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl. To zrobimy tak. Teraz gramy, a Państwo dzwonią. Taka jest umowa. People say you're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Funny as it seems, some people get a pirate, wielkie głaskanie. Ależ nas dziś kołysze ta muzyka w wielkim głaskaniu. Czy państwo też pływali przed swoimi radioodbiornikami? Pani Jolanta z Warszawy dzwoni. Czy panią też ta muzyka tak doskonale wprawia w nastrój? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, oczywiście. Taka muzyka w taki dzień. Wspaniale gramy dobrze dzisiaj, robi, prawda? Tak. No tak, właśnie. No a w pani Jolanto, jak u pani jest z potrzebami pani zwierząt? Jak pani je realizuje? Czy ta potrzeba stymulacji intelektualnej to jest coś, co łatwo zapewnić zwierzakom? Czy ma pani z tym kłopot? To znaczy i tak, i nie. Ja mam sunię 3-letnią wiszonkę i wiem, jak wielką radość daje jej takie drobne wyzwanie, zabawa w szukanego. Jakieś przysmaczki, to co lubi. Pies wychodzi za drzwi pokoju i w pokoju te przysmaczki drobne rozmieszczam w różnych zakamarkach. Świetny sposób. Żeby po całym pokoju gdzieś tam się to znalazło. Po czym drzwi są otwierane, pies wpada i zaczyna się wielkie polowanie. Aha. Po czym, jak znajdzie, powiedzmy sobie, 2, 3, 4, to jest spojrzenie, to już nie, szukaj dalej. Jak jest słowo szukaj, pies przystępuje do dalszej penetracji. Aż wreszcie jest powiedziane, brawo, już więcej nie ma. No i jest błagalne spojrzenie, możemy jeszcze raz od początku. Więc jest to prosta rzecz w sumie, dla każdego dostępna. Jasne. Pani Jolanto, pomysł wspaniały i bardzo polecamy państwu wziąć przykład z pani Jolanty i z pani Biszonki. I pani Jolanta zwróciła uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli na zasadę. Ponieważ zasady, w których psy funkcjonują razem z nami, w ramach których poruszają się, realizując swoje potrzeby, to też ważny element ich dobrostanu i to też ważny element ich potrzeb, ponieważ daje im poczucie bezpieczeństwa. Więc tutaj te zasady, które pani Jolanta wprowadziła, mówiąc szukaj i kończąc to polowanie na smakołyki w domu, są bardzo ważnym elementem i też bardzo to polecam. Panie Radosławie, dzień dobry. Pan Radosław z Warszawy. Czy pan też w sprawie realizacji potrzeb swojego psa? Dzień dobry, jak najbardziej, pozdrawiam całą ekipę. Tak, w sprawie potrzeb psa. Chciałbym, ja z drugiej strony, ponieważ mój piesek już ma zapewnione potrzeby, za sprawą wiedzy behawiorysty, bo nastąpiło to po kontakcie ze specjalistą i chciałem zaznaczyć, jak diametralnie to potrafi wpłynąć na wszystko, znaczenie, tak jakby zapewnianie wszystkich potrzeb i kiedy piesek już spokojnie udaje się na spoczynek, takie poczucie, że spełniło się zadanie, jest bardzo satysfakcjonujące, ale przede wszystkim mój świat, moje postrzeganie, no i mój spokój w domu, mając Boston Terriera, czyli żywiołową rasę, jak diametralnie odmieniło się, jak piesek nagle potrafi znaleźć sobie miejsce i jego nieskończona energia okazała się skończoną. Mm-hmm. Panie Radosławie, bardzo dziękuję za ten telefon, bo faktycznie poruszył pan też szalenie istotny dla nas psiarzy temat. Otóż zrealizowanie potrzeb naszych psów przez nas albo dzięki nam realizuje też naszą osobistą potrzebę, to znaczy bycia przydatnym i bycia okej wobec naszych zwierząt, za które jesteśmy odpowiedzialni. Więc bardzo piękne dzięki za te telefony. Telefon nasz trójkowy jest do państwa dyspozycji, 22 i 7 trójek. Proszę z niego korzystać, proszę też pisać do mnie maile, głaskanie@polskieradio.pl. No a my wracamy do realizacji potrzeb, no bo zaczęłam dzisiaj od tego myślenia. Myślenia po to, żeby zjeść. No u psów to tak właśnie funkcjonuje, ale z tym jedzeniem u psów oprócz myślenia związany jest też ruch. Aby zjeść, pies musi najpierw zdobyć pożywienie, co wymaga nie tylko aktywności umysłowej, ale także wysiłku, ruchu, konkretnego, zrealizowanego ruchu. I teraz czynności ruchowe to jest główny element zachowania psa. I chciałabym, żeby to państwo sobie zapamiętali i żeby to zostało w waszych serduszkach różowych, jak nasze logo trójkowe, do końca życia. Pies, który się nie rusza, to jest pies, który cierpi. Życie to ruch, szczególnie u psów. No ale teraz psy, które nie muszą szukać pożywienia, odpoczywają dużo za dużo, a to ma konkretne, potężne konsekwencje. Brak ruchu u psów powoduje bardzo duże zmiany w zdrowiu fizycznym. Powoduje otyłość wtedy, kiedy ta wartość energetyczna posiłków jest wyższa niż dzienne zapotrzebowanie. Jeśli pies się nie rusza, nie ściera pazurów, więc te pazury po prostu przerastają. Poduszki jego łap stają się bardzo cienkie. A przed nami, proszę Państwa, zima, więc te poduszki powinny dawać dobrą izolację od chłodnego podłoża, po którym psiaki będą chodzić. Brak ruchu to też problemy ze stawami, z poruszaniem się. Na przykład zwyrodnieniowe zapalenia stawów, które wprost wynikają z braku ruchu, oczywiście nie tylko, ale jest to główny powód. Choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego. Już nie mówię o takich wskazaniach behawioralnych, czyli o takiej zmniejszonej ogólnej motywacji do życia, o takiej apatii. Ta apatia bardzo często przeradza się, jeśli trwa zbyt długo, nawet w takie depresyjne stany. Nie chcemy jesieni z depresją, chcemy jesień z aktywnością i z przyjemnościami wynikającymi z tej aktywności. A jeśli Państwa psy nie będą się ruszać i nie będą realizowały tej swojej podstawowej, głównej potrzeby, jaką jest swobodny ruch, no to może się zdarzyć, że w zakresie behawioru, czyli zachowania, również będą zapadały na konkretne choroby. I na przykład nieadekwatnie mocne zachowania agresywne bardzo często są wynikiem frustracji ruchowej. Czyli pies, który nie ma możliwości swobodnego biegania, swobodnego realizowania swoich potrzeb ruchowych, może reagować nadmiarowo, może reagować zbyt mocno, zbyt intensywnie, po to właśnie, żeby w tym reagowaniu zrealizować tę swoją potrzebę ruchu. Brak ruchu to również nasilenie reakcji lękowych i nasilenie odczuwania strachu u tych psów, które mają delikatniejszą psychikę. Może nawet brak ruchu spowodować dehabituację. Ja wiem, że na sobotę to jest niewłaściwe słowo, więc od razu powiem. Odwrócenie przyzwyczajenia na wcześniej akceptowalne bodźce. Czyli do tej pory Państwa delikatnej psychiki pies nie bał się czegoś, a tu nagle brak ruchu przez kilka dni powoduje, że bam, Państwo wychodzą z domu i nagle na przykład kosz na śmieci staje się przerażający. To jest właśnie to. Mniejsza tolerancja na nowe bodźce, taka tolerancja emocjonalna, to również wynik za małej ilości ruchu, ale także nadaktywność ruchowa. I to jest trochę paradoks, no bo w wyniku takiej deprywacji potrzeby, jak to mądrze byśmy powiedzieli, pies ma wewnętrzną konieczność poruszania się, w związku z tym zaczyna realizować tę potrzebę ruchu w ramach dostępnych przestrzeni. Czyli na przykład maszeruje po domu, biega, skacze między parapetami, chodzi za Państwem krok w krok, domagając się uwagi. Ta nadaktywność ruchowa będzie narastała wraz z deprywacją zapewnienia tej potrzeby ruchu. Mogą się pojawić też ruchy kopulacyjne, które oczywiście nie mają wtedy żadnego połączenia z realizacją potrzeb seksualnych psa, ale mają potrzebę rozładowania, mają rozładować te napięte mięśnie u psa i w ten sposób rozładować też frustrację, którą pies czuje z powodu braku ruchu. No, mogą wręcz pojawić się problemy z uczeniem się, ze szkoleniem. O tych zachowaniach kompulsywnych w postaci gonienia ogona, czy kręcenia się wokół własnej osi, czy wylizywania boków ciała albo łap wspominałam i to również może być wynikiem braku ruchu. A zabawa jest też, proszę Państwa, tą aktywnością ruchową, którą możemy zapewniać i którą powinniśmy zapewniać, bo jest niezbędna psu. I oczywiście psy bawią się do późnej starości, bardzo lubią się bawić ze sobą, ale również mogą się bawić z ludźmi, ze swoimi dwunożnymi. Przy czym nie jest to dla wielu psów oczywiste. Psy adoptowane, które miały trudności w relacjach z ludźmi, muszą się bardzo często nauczyć dopiero zabawy z człowiekiem i bardzo Państwa namawiam do tego, żeby z tego nie rezygnować i żeby dać szansę psu na to, żeby faktycznie bawiły się razem z Wami. A o zabawach psów, które mają też konkretne zasady, opowiem w kolejnym Wielkim Głaskaniu. To jest już drugi temat, który zapisuję, który Państwo też zgłaszają w mailach. Ale teraz chcę wspomnieć o czymś, co ma bardzo duże powiązanie z aktywnością i umysłową, i ruchową, czyli o odpoczynku. Odpoczynek to jest ten integralny element dobrostanu psa. I o nim za chwilę, bo to jest szalenie istotny element, a wiem, że Państwo też mają różne pytania o to, a jakie legowisko, a jak zorganizować, a ile pies powinien spać. Ale zanim o odpoczynku, to Pani Teresa. Dzień dobry, Pani Tereso. Dzień dobry. Co dobrego? Ja jestem właścicielką psa asystującego. Jest to pies przewodnik. Z umiejętnościami jeszcze podawania, przenoszenia różnych rzeczy, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną, z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli mam problem poważny ze wzrokiem i poruszam się jeszcze na wózku. Więc chciałam powiedzieć, że moja Molly, tak szczerze mówiąc, cały czas jest przystymulowana, bo ciągle jest tak jakby w pracy 24 godziny na dobę. A jeszcze nawiążę, że jeśli chodzi na przykład o karmienie, no to tak w zimie, w takie słodne dni, no to rzeczywiście stosuję te miski z przeszkodami, a w trakcie lata, wiosny, to dostaję jedzonko na podwórku, bo mieszkam w domku, więc wysypuję po prostu karmę na trawę, żeby ona się troszkę przy tym też zmęczyła. Jasne, to taka świetna mata węchowa. Wielu opiekunów, którzy nie mają trawy i nie mają własnego podwóreczka, takie maty węchowe swoim psom produkują we własnych pokojach, czyli na przykład biorą Państwo gumową wycieraczkę, taką zewnętrzną i oplatają kawałki polarowego kocyka między tymi otworkami. Polar jest lepszy, dlatego że się nie nitkuje, lepszy niż na przykład stara bawełniana koszulka, więc nie ma tego niebezpieczeństwa, że pies połknie jakąś bardzo długą nitkę i zrobi się tam jakiś kłopot w układzie pokarmowym. I wtedy faktycznie, kiedy włożymy chrupki do tych małych dziurek w tejże wycieraczce, no to mamy coś w rodzaju maty węchowej, bo pies musi przesunąć nosem te polarowe farfocle, jeśli mogę to tak nazwać, i jeszcze w dodatku wydobyć jęzorkiem chrupek z tej dziurki w wycieraczce. Więc Pani Tereso, dziękuję za tę podpowiedź i to świetny faktycznie sposób na zmęczenie intelektualne psa i na sprawienie, żeby jedzenie było dla psa atrakcyjne. Bo w momencie, kiedy traktujemy psy jak psy, a nie jak ludzi, to nasza relacja staje się dla psa bezpieczna, a dla nas relacja z psem staje się bezproblemowa i do tego będę Państwa namawiać. Ale jeśli już Państwa psy tak zmęczą się odpowiednio na tych wszystkich spacerach, w których będą Państwo czynnymi udziałowcami, zjedzą intelektualnie, to znaczy z wysiłkiem umysłowym zdobędą sobie jedzenie, to proszę im pozwolić na odpoczynek, bo odpoczynek jest podstawą regeneracji mózgu i ten odpoczynek musi być elementem codzienności psiej. Odpoczynek na własnym miejscu i to w takim miejscu, w którym zwierzę jest niewidzialne, czyli jeśli znajduje się na swoim legowisku, to nikt go nie zaczepia, ma tam ciszę, ma spokój wokół siebie taki, że może się rozluźnić i wyjść z trybu czuwania. W praktyce oznacza to na przykład, że legowisko psa nie powinno znajdować się w takim miejscu mocno uczęszczanym przez domowników, bo tam nie będzie zacisznie i pies nie pośpi. A brak odpowiedniej ilości snu może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci psa. Na przykład szczenięta pozbawione snu umierają po niecałych 6 dniach, a dorosłe psy po 13. I ja wiem, że jest sobota i jest przedpołudnie i to jest ciężki temat, ale chcę, żeby Państwo też to wiedzieli i nie przestymulowywali swoich psów w pogoni za realizacją tej potrzeby aktywności intelektualnej. Dorosły zdrowy pies powinien spać 14-16 godzin na dobę. A szczeniaki i starsze psy nawet więcej. 18-20 nawet godzin snu to jest to, co powoduje, że układ nerwowy szczeniaczka i starszego psa regeneruje się prawidłowo. Kiedy pies śpi, to wtedy następuje konsolidacja jego pamięci, a w fazie REM psy mają sny. I wiemy to na pewno i wiemy to z badań. Ale teraz jak pies ma spać? W jakim legowisku? Bo o to państwo pytają mnie najczęściej. Czy mięciutkie, zapadające się tu i tam, a puchate jak pierzynka, to będzie dobre? No nie, nie będzie dobre. Pies potrzebuje płaskiego, w miarę twardego podłoża, takiego najlepiej w wersji lux, oczywiście dopasowującego się do ciała, po to, żeby wejść w fazę REM. Tylko wtedy, kiedy całe ciało będzie rozciągnięte, mięśnie przykręgosłupowe zostaną rozluźnione, w tym momencie pies będzie w stanie odpocząć efektywnie, będzie mógł porządnie zasnąć. I nie, proszę państwa, pies skulony w kłębeczek, bo na przykład wymrozili państwo sypialnię, żeby zachować młodość i psu jest zimno, bo mogli się państwo na przykład naczytać o tym, że generałowa zajączkowa to spała na kostkach lodu i bardzo mocno wychładzała swoją sypialnię, a wtedy, kiedy miała 80 lat, to się o nią pojedynkowali 30-latkowie, bo taka była atrakcyjna. Więc jeśli by państwo poszli tym trybem, a pies spał z wami w takiej wymrożonej sypialni, no to nie mógłby się rozciągnąć na całą psią długość na podłożu, tylko zwinąłby się w kłębek. A zwinięcie w kłębek niestety uniemożliwia fazę REM. Mamy telefon w sprawie snu. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Anita z tej strony, dzwonię z Grudziądza. Dzień dobry, pani Anito. Mamy teriera, 9-letniego Ayladera teriera i nasz terierek lubi spać w przejściu. O proszę. On się zawsze kładzie w przejściu i wtedy my przechodzimy przez niego i on w ogóle nawet nie reaguje, on nawet głowy nie podniesie, on po prostu śpi i koniec. Ja lubię spać w przejściu i po prostu takie są te psy. Mhm. Pani Anito, no jeśli pies sobie wybrał takie miejsce, to jak najbardziej proszę to uszanować i ja słyszę z tego, co pani opowiada, że z tym nie mają państwo najmniejszego problemu i to jest bardzo dobrze. Wiele psów lubi spać w takich miejscach, z których obserwuje cały dom i trochę kontroluje to, co się w domu dzieje i to jest w porządku, jak najbardziej, proszę na to pozwalać, bo w tych momentach pies ma zrealizowaną inną swoją potrzebę, o której już dzisiaj wspomniałam, czyli to poczucie bezpieczeństwa. Teriery należą do takich psów, dla których kontrola środowiska, w którym funkcjonują, jest istotna. A jeśli pies tam faktycznie odpoczywa, czyli zasypia mocno, kładzie się na boku, rozluźnia mięśnie, a nie jest w trybie czuwania cały czas, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Proszę państwa, myślę sobie, że tak. Albo mogę państwu teraz zagrać coś wspaniałego, albo mogę, uwaga, otworzyć kramik z podpowiedziami. A że dzisiaj podpowiedzi będą dotyczyły kotów, to zrobimy taką zapowiedź. Co państwo na to? Właśnie, właśnie. No właśnie, takie będą dzisiaj początki kramiku z podpowiedziami. A kramik z podpowiedziami dzisiaj dotyczy pytań od państwa. Po pierwsze pytanie o podróżowanie z kotem od pani Joanny. Pani Joanna, córka pani Joanny chce zabrać kota za granicę i pyta, jak przygotować się do podróży z kotem samolotem. Czy można podać specyfiki na uspokojenie i kot będzie leciał krótko samolotem, bo niecałe 2 godziny w kontenerku na pokładzie samolotu, a nie w luku dla zwierząt i to będzie jego pierwsza podróż samolotem. Pani Joanno i wszyscy państwo, którzy stają przed podobnym dylematem, to co jest bardzo istotne, to na pewno konieczność przyzwyczajenia kota do kontenerka. Jeśli dotychczas państwa kot podróżował w kontenerku w niemiłe miejsca, czyli na przykład do wetorturyniarza, jak to mówią moje ulubione koty z Grochowa, to wtedy kontenerek może kojarzyć się niespecjalnie miło, więc trzeba byłoby na tę podróż po prostu zakupić inny kontener, taki, który nie ma negatywnych skojarzeń i który nie zapowiada kotu czegoś nieprzyjemnego i wypracować sobie przyjemność związaną z tym kontenerkiem. Czyli tam dostaje kot smakołyczki, tam ma same przyjemności, w związku z tym sam z siebie będzie chciał tam wchodzić i bunkrować się jako swoje zaciszne miejsce. Oczywiście, że takie specyfiki na uspokojenie możemy kotu podać, ale w kontakcie wyłącznie z lekarzem weterynarii. Po to, żeby kot był spokojniejszy, ale po to, żeby też był bezpieczny. Proszę bardzo nie podawać na własną rękę żadnych leków swoim zwierzętom. Proszę za każdym razem skonsultować to z lekarzem. I to, co jest istotne, jeśli kot będzie w podróży ze swoim człowiekiem, no to tutaj gwarancją poczucia bezpieczeństwa kota w podróży będzie jego człowiek. Więc proszę tam na przykład do tego kontenerka włożyć kocyk, który będzie pachniał człowiekiem własnym dwunożnym. Można do kota przemawiać, można oczywiście otworzyć ten kontenerek z góry, włożyć tam rękę i pomiziać, bo to jest zawsze coś, co dodaje otuchy. Więc mam nadzieję, pani Joanno, że kot podróż zniesie dobrze. Proszę napisać do nas, jak tam ta podróż się odbyła i czy wszystko w porządku i czy jesteście już z córką i z kotem w nowym miejscu, w doskonałym nastroju. A pani Agnieszka z Bydgoszczy pyta jeszcze o jedną rzecz związaną z kotami. I dziękujemy pani Agnieszko za pozdrowienia. To zawsze wspaniale dostawać od państwa takie pluszowe słowa. A pani Agnieszka też pyta o brak apetytu u kota. Ma kota rasy niebieskiej rosyjskiej, który ma problemy z alergią i z apetytem. I teraz pani Agnieszko, tak. Koty z jedzeniem mają różne skojarzenia. I jeżeli jakieś jedzenie kotu nie posmakowało, no to kot odrzuci to jedzenie zupełnie. Jeśli w kontekście danego jedzenia pojawi się jakiś nieprzyjemny bodziec, coś, co kota przestraszy, coś, co będzie się kojarzyło negatywnie, to kot zgeneralizuje tę swoją emocję na kontekst, w którym ta sytuacja się wydarzyła. Czyli jeśli ta sytuacja się wydarzyła w pobliżu karmienia, albo bezpośrednio przy misce, albo jest w jakikolwiek sposób powiązana z karmieniem, które było tuż przed, albo będzie tuż po, no to w tym momencie kot odrzuci również rodzaj jedzenia. Więc proszę zwrócić na to uwagę, czy takie sytuacje, ponieważ kot, jeśli ma alergię, to być może ten rodzaj jedzenia w jakiś sposób jest dla niego nieprzyjemny fizycznie. Może powoduje świąd, może powoduje jakieś sensacje żołądkowe i dlatego kot grymasi. Na ogół koty powinny dostawać dużo porcji jedzenia każdego dnia w malutkich takich daweczkach. 6-8 porcji jedzenia dziennie to byłoby to, co kota usatysfakcjonuje w tej sprawie. Przypominam państwu, że wszystkie państwa pytania i prośby o podpowiedzi skrzętnie notuję i proszę korzystać z naszego maila głaskanie@polskieradio.pl. Proszę też dzwonić w trakcie audycji. I chyba pani Kamila właśnie jest na linii z nami. Pani Kamilo, dzień dobry. Dobry, dziękuję bardzo. Jak w moim temacie pytania, które włączyłam audycję. Ja chciałam powiedzieć, że nasz piesek, który jest mixem Barton Russell Terriera, jest bardzo energiczny, ma akurat kennel, który jest przykryty kotem, tak żeby ta osłona była i to miejsce było takie zacienione i zaciszne. I sobie bardzo chętnie w tym kennelu, który jest cały czas otwarty, przebywa. Natomiast na noc oczywiście wędruje do łóżka i tu faktycznie jest widoczne to, o czym pani wspominała, że jak się rozciągnie, jest im ciepło i wygodnie, to widać, że śni, bo łapki się ruszają, coś tam sobie przeżywa, biega. Także ten sen faktycznie wtedy jest taki pełny i regeneracja następuje. Mhm. Bardzo dziękuję za ten głos i to, co jest bardzo istotne w kontekście tego przebierania łapkami, a bardzo często też poszczekiwania przez sen albo wyobrażania, znaczy my sobie tak wyobrażamy, jak oglądamy nasze śpiące zwierzęta, że one tam robią jakieś niesamowite psie tematy, proszę ich nie budzić z tego głębokiego snu, bo to jest dla nich ważny moment na regenerację układu nerwowego, ale też dla Państwa może to być trudne, dlatego że pies wybudzony znienacka z tej fazy REM, fazy szybkich ruchów gałek ocznych, ma taką reakcję bezpośrednio z pnia mózgu. I to jest reakcja, która bardzo często jest zaskakująca dla opiekunów. Znienacka wybudzony pies może na przykład ugryźć. Robi to odruchowo, nie wie, co robi, dlatego że no, jego mózg jeszcze nie wszedł, no, można by było po ludzku powiedzieć, nie dobudził się. Ta reakcja wybudzenia znienackiego z głębokiej fazy snu powoduje reakcję obronną i to jest naturalna reakcja psa. W mojej pracy spotkałam też taką trudną sytuację. Jedna z moich podopiecznych dwunożnych wybudziła swojego psa, nie wiedząc o tym, że nic mu się nie dzieje złego, kiedy śni i przebiera właśnie łapami, poszczekiwał. No i niestety muszę Państwu powiedzieć, że skończyło się to dla pani opiekunki trudno, ponieważ odgryzł jej pierś. I własny pies to zrobił. Zupełnie no, nieintencjonalnie, ale ta sytuacja, przyznają Państwo, nie należy do gładkich i łatwych. Ale warto wiedzieć w związku z tym, żeby nie budzić psa, który jest w głębokim śnie. To, co o czym pani powiedziała w kontekście kennelu, to też jest dla nas bardzo istotny element, bo wielu z Państwa ma kłopot z tym, żeby psy wasze miały swój pokój w rodzaju właśnie klatki kennelowej, ale bardzo namawiam na to, żeby nie mieć z tym kłopotu, dlatego że jeśli ta klateczka jest wypracowana w taki sposób, że kojarzy się psu miło i to jest jego azyl i jego takie miejsce odpoczynku i tak zwanego świętego spokoju, w którym pies sobie może odpocząć i mieć wtedy faktycznie tylko czas dla siebie, to bardzo polecam i absolutnie z punktu widzenia behawioru zwierzęcia taka nora, taki azyl jest bardzo w porządku. Więc jeśli Państwa psy lubią się bunkrować, to bardzo proszę taką możliwość im stworzyć. No i tak, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest 10:53. Zaczęliśmy wielkie głaskanie od wspomnienia o potrzebach podstawowych. Jedzenie, woda, sen. No i proszę zauważyć, że jak na razie to porozmawialiśmy o pożywieniu, a i to tylko w kontekście tego zdobywania pożywienia, czyli myślenia i ruchu, których pies używa do polowania, a nawet nie liznęliśmy, nomen omen, jakości jedzenia, typów diet, jakimi karmimy nasze psy. No, czuję, że tematów związanych z realizacją potrzeb zwierząt to nam nigdy nie zabraknie i chyba będziemy wracać do tego tematu. Co Państwo na to? Bo mamy jeszcze sporo do obgadania w tych sprawach. A chcę Państwu na koniec jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Wczoraj był Dzień Zwierząt, a więc taki moment, w którym świat szczególnie się zajmuje potrzebami nieludzi i ich realizacją. Państwu nie muszę przypominać, że zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o ochronie zwierząt, człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę, a opieka to nie tylko godne warunki bytowania, czyli to prawidłowe żywienie, realizacja potrzeb związanych z instynktami czy dostęp do świeżej wody, ale także dbałość o zdrowie, czyli o opiekę lekarską. I proszę, żeby Państwo byli w tej sprawie uważni, żeby nie czekali na to, że samo przejdzie, albo nie myśleli o tym, że jak przepłuczą Państwo rumiankiem albo szałwią, że to wystarczy, bo bardzo często to nie wystarcza. Proszę z kłopotami zdrowotnymi swoich zwierząt czym prędzej maszerować do lekarza weterynarii. Bardzo za dzisiaj dziękujemy. Cała ekipa Wielkiego Głaskania, Bartosz Bielecki, wydawca, realizator Maciek Załęcki i ja, Aneta Aftoniuk. I słyszymy się za tydzień. Wielkie Głaskanie. Autopromocja. Zagadkowa niedziela to audycja przyjazna. Czy to